จงจำจำบ้านเรื่องครบยางเรื่องสรอกก็ละยานตามสมตูแต่บองสนับให้พอลดอลปีแต่บองตรึเจนปีอุ่นให้พอลมิสงูบองมันสนับก็มันเน้นยกและกำหอมติดตูมันไปไว้ปองคลอบกันตุ้งอยู่หายปองดึงคลุ้งท่ายืนตั้งปีมันบ้านจูบขนีลายตึบมันบอกรังอ้อยอุ้นตึกพันเนตีนโน้โอนยมรอทั้งไงเป้ดักบองจาใจเตอร์เปิ้ลโอนลุงบ้านโอนจอดบองกุ้งสาต่อสู้จีเยี่ยมดอลนาปาจีวาก็ดังปีครูสาอ้นขมีนโปรเนยอาภัยโตพ้องสรีบงขมีนวิสนาหนึ่งตายสโรลันสโรลันโอนโดดดังปีคลาจองดามสไนลาแต่วีมันอาจดูดมนไว้ไว้ตะจบตะหายชีวายิ่งตะชิบสาเรียงเรียงคลูก็มันเน้นยกและกำหอมติดตูมันจูไว้ไว้บองทลอบกันตรงอยู่หายมองดึงคลุ้งท่ายิ่งมันบอกรอยอ้อยโอนตึกพันเนตตีนโน้โอนยมรอทั้งไงเป้ดักบองจาใจเตอร์เปิ้ลโอนลุงบาโอนจอดบองกุ้งสามันโปร่งต่อสู้จีเยี่ยมดอลนาบาจีวาก็ดังปีครูสาโอนขมิ้นโปรเนยให้ตัวพ้องสรีบกบินวิสนาI'll be there.